Unule Dumnezeule, Cel ce te proslăvești întru treimea cea închinată, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, firea cea fericită, ființa cea mai presus de ființă, bunătatea nemăsurată, visteria bunătăților cea nedeșertată, adâncul milostivirii cel nemărginit, noianul iubirii de oameni cel nepovestit, trăimea cea prea sfântă și începătoare de viață, care, numai pentru bunătate, ai adus toată zidirea cea mai presus de lume și cea din lume, din neființă în ființă, și porți grijă de ea și o ții, care ai izbăvit lumea de înșelăciune cu bunăvoința Tatălui, cu lucrarea cuvântului și cu venirea Sfântului Duh, și ai izbăvit firea noastră de păcat. Luminează-mă, Dumnezeule, cel mai presus de lumină. Sfințește-mă, Doamne, cel mai presus de sfințenie. Curățește-mă, cel însuți curat și nestricăcios. Îmbunătățește-mă, Dumnezeule, cel în trei ipostasuri, cel însuți bun și mai presus de bunătate. Îndumnezeiește-mă pe mine cu darul Tău, Dumnezeule, cel însuți adevărat. Împuternicește-mă, Tu cel tare. Înviază-mă, Tu cel viu și fără de moarte. Înțelepțește-mă, cel prea înțelept. Întrăripează-mă spre dumnezeiasca dorirea dragostei Tale. Împrietenește-mă cu Tine, Dumnezeule, cel mai presus de ființă, mai presus de viață și mai presus de lumină, și nu mă înstrăina de la bunătatea Ta pentru nevrednicia mea. Mulțumesc Ție, Stăpâne Dumnezeule Atotputernice, că m-ai adus dintr-o neființă în ființă, că m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta, că minunată s-a făcut cunoștința Ta din mine, că m-ai făcut după chipul Tău și după asemănare, că mi-ai dăruit dreapta credință, că m-ai sfințit cu tainele bisericii, că din tinerețe mă hrănești cu toate bunătățile Tale, cel ce deschizi mâna Ta și umpli toată vietatea de buna Ta voință. Că Tu ești, Dumnezeule, izvorul bunătăților, începutul și sfârșitul a toate. Tu ești Domnul și Stăpânul sufletelor și al trupurilor noastre, al vieții și al morții, și suflarea tuturor este în mâna Ta. Veselești făcând bine și înțelepțești sfătuind. Mâhnești usturând ca un doctor înțelept, dar vindeci ca un econom minunat. Pedepsești părintește și mângâi iarăși cu blândețe, alungând lenevirea noastră. Slavă înțelepciunii Tale cele neajunse, slavă proniei și puterii Tale cele negrăite, slavă iubirii Tale de oameni cele negrăite. Izbăvește-ne pe noi de toți vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, mântuiește-ne pe noi de toată ispita, întinde mână ajutătoare și tare, care să ne scoată pe noi din apele cele adânci și din întreitele valuri ale lumii și din adâncul deznădăjduirii cele cumplite. Ocărmuiește viața noastră, cel ce ești iconomul cel mare și povățuitorul cel prea minunat. Facă-se voia Ta, prea bunule, și peste noi, precum în cer și pe pământ. Mângâie inima mea cu dulceața Ta cea nespusă, cel ce ești bucuria cea prea slăvită a îngerilor. Învăpăiază sufletul meu cu înțelegerea bucuriei și a desfătării Tale cele veșnice ce va să fie. Învrednicește-mă și acum și după viața aceasta să fiu împreună cu Tine, Domnul și Dumnezeul meu, ca să văd bogăția bunătății Tale și să dobândesc împărăția Ta, să mă umplu de bunătățile Tale și să privesc întotdeauna fața Ta. Așa, Împărate Sfinte, Dumnezeule prea bun, cel în trei ipostasuri, Făcătorul meu și Ziditorul la toate, învrednicește-mă bunătăților Tale pentru rugăciunile prea sfinte Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Îngeri, celor cu chip dumnezeiesc și ale tuturor sfinților din veac, că Tu ești începutul și izvorul la tot darul cel desăvârșit și a toată dara cea bună, mintea cea fără de început și Părintele Luminilor. Tu ești cuvântul cel iubitor de oameni, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai izbăvit lumea și neamul omenesc de vrăjmășia potrivnicului. Și Tu ești Dumnezeul cel Mântuitor, Duhul cel Sfânt, de la care izvorăște toată darea bunătăților la toată zidirea. Așadar, Ție unuia Dumnezeu cel lăudat și închinat în trei ipostasuri, se cuvine slavă, mulțumire și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.